ofiary. Jestem wrogi, zdesperowany, gotowy, by zabić, zaspokoić nienawiść, zrealizować plan. Mam milion sposobów, jak zahamować straka. Mi niepotrzebny, ja wolę cichą pracę. Są specy, co w tym, tu ziomek widzą patent. Znam zaplecze budynku i daty odwiedzin. Nie pytaj mnie skąd, bo w te dane nie uwierzysz. Wiedzy brak, równy stratom. Nie bądź amator, przecież nie chcę obserwować świata siedząc za kratą. Wszyscy bredzą, że na to nie ma szans. Mają rozum, no i lans. Ej, ty nie bądź męciu taki, hop do przodu. To nie gra jak GTA czy Sega Mega Drive. Do napisu game over wystarczy z nieba strzał. Tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko chujziom. Pole plan, kilka map z awaryjną furtką. Do zobaczenia jutro, już widzę twoją twarz. Te białka przekrwione, oczy co się boją spać. To wiadomość od zła, tak to ponoć strach rodzi stres. To, że siebie jeszcze może znać, to mój gest. Przyjdę jak w domu gniew, płacz awantura. Pojawię się znikąd niczym klan Nakamura. Robiąc hałas nie wskurasz, chłopak nic. To daje do myślenia tu, jeśli kochasz żyć. Zabiję cię, kiedy wszyscy będą już wokół spać. Nakryję cię, wtedy padnie po tylice ten pierwszy strzał. Zawinę cię, by dzień we dwóch nie spotkał nas. To chwilek nie objawił mi, nie marzy stres, nie marzy strach. Zabiję cię, kiedy wszyscy będą już wokół spać. Nakryję cię, wtedy padnie po tylice ten pierwszy strzał. Zawinę cię, by dzień we dwóch nie spotkał nas. To chwilek nie objawił mi, nie marzy stres, nie marzy strach. Chcesz być pobity przez mistrza? Nienawidzę cię za flow, metafory, bity i freestyle. Za płyty i styl, na koncertach ten show. Nienawidzę twoich fanów, głowy im poukręcam zło. To zapamiętasz po ostatni oddech. Jeden strzał znikąd, masz zagadki, problem. Przez zabawy z ogniem spłonie dom i trupy. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Twoje bałuty, każdy jest tu wrogiem. Przykładem może być, że widzę cię z projektu co dzień. Podejdź tu ziomek, a skręcę ci kark. Zginiesz pod domem na prędce jak pak. Chcesz tu karetkę na bank, to nie pomoże. Tobie za rap wyrwę głowę jak korzeń. Czuję adrenalinę, ciężko ją powstrzymać. Tylko byle do nocy tu koleżko twój finał. Ściemniat zaczyna się za oknem. Na horyzoncie już odpływa ziomek, przepalone słońce. Jeszcze trochę błądzę oczami po oknach. Przypał, jeśli tylko kogoś pod blokami spotkam. Dobra, nadeszła chwila. Patrzę na blok, już każdy kima. To już jest ta godzina. Zaczynam walkę pod klatkę i na piętro. Drzwi widzę zamknięte, co podbija mi tętno. Chwila jebania z gerdą, knebel na twarz. Co taki jesteś ostry, wystarczy jeden strzał. Policzone są twoje dni. Jedzie mi jasno, bo nieświadomi się śmieją. Policzone są twoje dni. Jedzie mi jasno, bo nieświadomi się śmieją. Policzone są twoje dni. Jedzie mi jasno, nieświadomi się śmieją. Policzone są twoje dni. Jedzie mi jasno, nieświadomi się śmieją. Możesz mnie zabić za moją wiarę i myśli, złożyć ofiarę swym bliskim tylko za kasę. Zwalnij swój ziomek, nie płaczę, by być kimś. To nie ta misja i tak przez ten syk brat nie da planeta żyć nam. Możesz mnie zabić za to, że kocham hip-hop, za to, że nie obchodzi mnie, czy walniesz focha dziwko. Moja droga do Kingston to siła, medytacja, nie pierdolony sketch. Ósma mila i rap, ty możesz zabić mnie na linie zawisne, po minie zawisnej czas płynie pomyślnie. To nie mój problem i tak coś spowoduje, że w życiu kiedyś ja zwolnię, bo nie chcę widzieć samych szpiegów w oknie. Możesz mnie zabić i tak przeżyję, chociażby za tej płyty kolejną godzinę. Za flavor w kabinie, pozwól, że flow na winę. Mam ich ze sto i płynę, a wróg przez to marzyłem. Musisz przełknąć tu ślinę, zanim poczynisz zamach. Chuj, możesz mnie zabić, bo jestem leniwy jak hamak. Z każdego kilograma poza dźwiękiem serca tętnem nie usłyszysz nic i to jest piękne. Czasami zdarza się, że gubimy ten szyb. Powtarzasz to dwa razy, znaczy tu tyle, co dziś nie mówisz nic o tym, bo świat może wydarzyć się tu każdy mix. Jeśli mam żyć, to tylko tu i tylko z tym, by mieć tu styl. Możesz mnie zabić, w życiu widziałem dość. Dlatego wiem, że ludzkim zachowaniem najczęściej złość. Zabezpiecz broń, ty mnie tu nie przestraszysz, bo co drugi do desperacji umiera w krainie, jak murda patrzy. Możesz mnie zabić za zazdrość i kompleks. Jak się wkurwie, stój na baczność, bo jestem niebezpieczny. Nieobliczalny, wiesz mi, radzę plan swój pokrad. Chociaż współczuję, jak ktoś cię tu z mojej strony spotka. To moja morda, czyli coś, co prześladuje umysł. Brutalna prawda jak pachnidło, poczuj perfumy z twojej skóry. Ta szczerość onieśmiela, jak adaptacja złego, nie mądrze nic serce poszerza. Możesz mnie zabić, oddam swoje organy. Wiecznie młody, chociaż przez pół życia zbyt ujarany. To nie szkodzi, lubię ten nawyk. Porusza mi czaszkę, niczym wiatr unoszący ponad taple w locie ważkę. Możesz mnie zabić za to, że wierzę w przyszłość, szerzę jej zajebistość, bo nie umiem jej wyknąć. To Bałuty i Brixton, prawdy nie zabijesz człowiek. Może kiedyś będziesz sprawny, ale nie nad moim gronem. Czasami zdarza się, że gubimy ten szyb. Powtarzasz to dwa razy, znaczy tu tyle, co dziś nie mówisz nic o tym, bo świat może wydarzyć się tu każdy nic. Jeśli mam rzecz, to tylko tu i tylko z tym, by mieć tu styl. Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi.